پرونا دا بیان ضرور ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا جبریل علیہ السلام راغلو او دای او پرمی چې الله تبارک وتعالى ستانه یو پیغمبر عظیم شان حضرت عیسی علیہ السلام پیدا کوم کې دی اور الله تبارک وتعالى د حضرت عیسی علیہ السلام نه پیدا کوم کې اراده کړی دا الله تبارک وتعالى په هر څه باندې قادر دی بغیر تکلیف نه هم هغه اولاد پیدا کولی شي او دا ماسوم په اسلام مخه پیدا کیږي او دا دې اتفاق او بیان کې یو هو الله تبارک وتعالى د خط کتابت تعلیم ورکړي دی ومن الله تعالى چې علم د حلال او د حرام او د حاصل وي علم او فقاحت په الله دې لور کوي او درېم نمبر دا ده چې په تورات باندې له هم عادي وي اور انجیل کی دا کتاب کا بھی اللہ تبارک و تعالی اور کہی دا بہن دا کتاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کو کرنے پوری پرم بیان کی نور کے ساتھ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان نہیں کہ دے بدا اللہ تبارک و تعالی دے طرف نہ رسول عظیم شان دی بنی اسرائیل کو نتالی من قبض اور نور سے سب سے کہ دچا اولاد کا اللہ تبارک و تعالیٰ در رسالت تاج کو شریک نہیں بیتا دا اللہ کی طرف نہ بنی اسرائیل کا پیغمبر لے گئی تھی اور باپ معلومہ دا کہ دنیویت کا شروع دا خط کا دارا کہ کل پڑھے دا دعوت ہے کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ در طرف نہ پیغمبر ہی لذاغت و سیج بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تحقیق کی جو سبا موجودات پر پوری کی نفت دعوے کا نکال ہی تھی کہ خدا اللہ کی طرف نہ پیغمبر اور موجودات پر پوری کی تم رو مفروض بات ہوئی کہ اگر اس کے ضرور ہو جائے پوری کی اس ان بات سے مفروض تھا کہ اگر بات آ گئی تھی کہ مجھے اللہ کی طرف نہ پیغمبران کی بے ضرور دعوے ختم نہیں تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې احترام او تعظیم الله معجزات سره کړو هر یو پیغمبر په زمانہ کې چې دین کې چرچا او شهرت وو دا غوښته په مقابله کې دا دغه انبیاء کرام او الله معجزې ورته دا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې ډېر زیات خوب د شهر او د جادو اغه ته الله تبارک وتعالى دا زموږ معجزات ورکړي چې تمام ساحران دا غي د مقابله نه لایلاږي ایمان ورو دا حضرت عیسی علیہ السلام په زمانه کې د دې په بدل کې دا علاج ډیر زیات کړو چې حضرت له نړۍ ته دي غانو او د مختلفو قسمو بیمارو علاج نه باندې کولې شو لیکن دا دې بیماره دا چې چاغه دایي د قدرت نه بهر وي اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذات سے معجزات ورکے چی دغا بیر نبی صلی اللہ علیہ اور دغا ڈاکٹران دو دیپا مقابلہ کی بالکل خاموش پاتی کو یو خدا معجزہ اللہ ورکلا چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام با دو دیپا اڑان دے دخا پہ رکھ یو صورت جوڑ کو یو حیعت پہ جوڑ کو شکل پہ جوڑ کو دخاٹے نا او اغی کی بے پوک و حل اللہ باغا الوطن کی مرغائی کلا دا بالو صلو دے حاضرین و بورت قتل چی ترکم پوری ددائی پا نظر باندی بر آتلان دا مرغائی پا الوطا او چی ددائی دا نظر نبا آخ واشوانو بس دا بخطا ترا پریوتا و آغا خطا بوا چی سمک کی خطا بیا پا تمام مرغو کی دا خاطرہ کی امتحان دا انتخاب کی گی ننور مرغائی زکر تاس کا خلا معلوم ادا چه دزدہ صورت و دزدہ ہے اتا نور و مرغو ندیل بیات مختلف و تب آن دیتا عام و مرغو کشان بنی نشتا تاس کا خلا اختاری اور دارنگی دتا اللہ تبارک و تعالی غاقن و ارکڑی دی لکتنگی چه انسان تا دی نور و حیوانات تا دی مرغو غاقن دی دارنگی دا سے انتظام اللہ دزدہ بدن کی کڑے دی لکتنگی دی زنانو نظام دی سینی و تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اللہ سے ورکڑی دی نور مرغو کی دائیں اور باقاعدہ فتح باندے دا غدنی ماہوارہ بیماری رازی لکسن جام زنانو باندے رازی نور مرغو کی دائیں نو په داسې معجزه غي توخلا چې دا غي توړان دي د خپل انداز شي جوړ کو او په هغه زمانہ کې دا تصویرونه جوړول صورتونه جوړول دا څنګه جایز دي د امت کې دا منع دي فقوان استمی یادات مجسمی جوړول دینا جسو دلیل کو دی خبر آبانی نمی سی چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل خاطرت جوڑو دا منبر تاؤس مجسم جوڑو کو تا بازی کسانو دا سکوش کلی پا گاڑو ماڑو کی زان سرے تھے اور بازی پچتو باندی دا زمری مزمری تھی دا دا خٹو مٹو نجوشی سی دنی اور چار پلاسٹکی تا سی نمونی خی دا دول گناہ دا دا حرام تا دا دی و دی پیسی ورکودم حرام دی او ذات دې ګاډ ماډو کې کې فوضل یا څه چلای باندې کې فوضل یا څو کې پورو د پاسه وګړي دا تاسو نه پته دا بلاګانی دا مجسمه بالکل دې شریعت کې دا حرام دي د زیرو زیرو مجسمه باندې وو ها غیر زیرو کې وني دي مصلي دي چرتا ایماردو دي چرتا نو کې څه دي څه جاندار نه دي هغه خیر ته دې جاندار او څه دي په ځان جوړو ساتل دا ګنا ده او خاص کر مصورین چې کمی جوڑی دا قیامت پر از با اللہ تبارک و تعالی دا ہوئی چه ما کم کسینا پیدا کرو تایی که کما روحونا واچو دا تاسو چکم دو کڑگی ندی که تاسو روح واچو او نبی علیہ السلام فرمائی چه سخ عذاب دا غکت کفار لے چه اغدا فضوان مجسنی و دا سزینا جوڑی دا قیامت پر از بانی غدی پر سخ عذاب کی منتدائی خواپا کم روان دی جوڑی بلا ضرورتا او کنه په لاس باندې جوړي د خټو نه جوړي په کاغذ باندې جوړي خدا ته په حکم کې دي دغه سخت پابندۍ را بالکل کار ګناه دا ضرورت ځان له خبره دا چې نن خدا عمرې وغیرہ د دین نه کیږي حج او عمره دین ته نه کیږي دا کوم دې شي چې دې مجبوری دا خو په دې دا الله دا حکم را نه نيتي مکه تا سما تفصیل دې بیان کړو دا دې بندو دې چې دا څنګه دې کولې شي خدا سے جنا کے بندے ضرورت نہیں دیا اور فضان میں جانا دا قبری بنو سے گیت کی نشتا اسے سے کبھی دا دبی نہیں اسی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کا پیرن دو رو انہوں نے مرد سان لطاوز جو سیوں کو نجو رو آیاد سبحان ہوندہ مجھے سنیر دے بانی کو دبی نہیں سنی سرے کہا زمین امت کے دا جنا حرام دی کیا تو ضرور بھی کہ دا دھوری مجموری دفعہ سے نجو سنی یا کلاس سے کسی دن ہے اس کی جاندار یا پگاڑ مارو کتنا دادا کسی کا بازو نہ کرنے کی جاتی رہی ہو ضرور نہ او دا کوم چې په ټولو نومونو یو ځای شي تاسو چې دا ټول په نام کې دا څنګه نه ټول په کار دي نور د نامونو زموږ دي دا کار د نامونو موږ دي دې نه ځان د څه په کار دي دا څنګه ځان سره مو تاسو ته ختم یو مو دې دا کو دا کو دا په دې سره سمستی دي چې دا د ټول د الله په وجود باندې دا الله په حکم یې اصل هم کوي صلی الله علیه وسلم دا خدای ته وځي چه ده مرغای جوڑا که باغی کی فکو ہو دو اغد جنگلی سوا لیکن کی فکر خدای کا صفات تی ناغ صفات دو دوریت دون دی لحاظا دے خدای جو نظر و اثر اللہ بدیت میں لا لگئی چه ده دور کارنو سکی کی نداد اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم مان لکی ده دین علاوہ دا سی بیمارے لا علاج بیمارے لگا آغا زمانہ کی دمور نا چلون کم سڑے پیدا کی مادرزاد ہوں گو توئی یا برق والا بیمار کو آقا برق والا دا قدن بانی کس بیماری بیماری لگی کہ دیکھ اس کم ارمان جو دلو لگی نمی لگی آقا بیمارا علاج نمی اور کلدی نمی نمی نمی نمی نمی نمی نمی نمی علاج کی گی نمی حضرت مصاد حضرت عیسیٰ کلام کا فرشدات کسان دادا وعدد ایک نواب اصلا جزو پتا تمانی زمتو من لابا مصدی اتاس با ایمان دا ورہا ورد جنہ دا وعدد اس ہم بعد میں ایک آن خلق تھی کہ اگئی سے کچھ اتراج کی لازی مرگری اور اگئی سے جمعنا وغیر آج سے ہی مکنہ وعدو آبنی تو گورا صدا اللہ والا جوشا ان دن کا بندی تو روزا داو کن اللہ تبارک تعالیٰ بدا تکیر سنستان لگی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سنہ وعدد اسلام آب اصلا اور جو جرگون جرگون کسان بدا چرادا اگئی پر سلس را کے لات راک کل دینا بشو اور جو بزر بیمار بے لات راک کا غصبین والے مرد چلا در سے کوئی دابت نہ لگی داکران او دې راځي نه کوي اغه ټول څه دې باندې چې دا دې طاقت الله کوي له دې دې دا زموږ د اصول نه بهر خبره او بل مو دې دا په داور کې چې موږ دې کوي څه کار کوي قدم باندې دا الله تبارک وتعالى دا هغه موږ دې لیکري نه اغم دی وي او موږ دا الله دې دې خبرې به ورکړي دا څنګه دا نه دې الله دې تور کړی دا دا دې دې څنګه دې نبی رسول الله معجزات کې هندي اگر تاسو د اوسوانه حنانا خبره تاسو ما کړی و چې د تجربه او د تجربه په نامه د دې نه دوی کې څه و نبی اسلام باندې سره د دې په څنډه کې چې کله نبی باندې دوی نبی اسلام باندې سره راغله هغه په جوړه شو نو اږي جاندار څه ته روزه واپس کېدل دومره نه مو چې ځنه دا لکه څومره چې دی وایي چې ځاته وې نو بیا هغه روح حیواني واپس کېدل او باندې دا څه اثر مرکز کېدل دا ګوره ناشنا مرضات کې خیر غنو کلور کا جاندار دی چې الله تبارک وتعالى مخلوق ته وایي او ده حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعا اللہ جو ذکر یو تو دو دو دوستو دوسرا دیر گیا تعلق و حاضر جا غرمو دا غفور رالا عیسیٰ دو سے سخت بیمار دے او ان قریب مرکبین کے نظامنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرگر سر لارو فاہو اتا اچھو یہ خبر یا تو قیدہ خبر دے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیر دعا اللہ حضر لے جب اولائی او دیر جاتا خط باندے اولو جناب ذات اولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا او اوستا اللہ کا جنبے کو کتنا را کچھ کبلی واقر سے آگر کٹے پکھر دو دو آگر ختم کٹے کدے کبر لوڑو کٹے واقر واقر جا یہ آسر دادلوں لوا دید جا کتھو اگا اللہ تبارک و تعالی جنبے کرا مجھے ورطنی کی دا خوش مشیل کی تا جنبی کلل کہ دل سے دیکھا میں کسا کترا گلی وا حلکو ایمار کی چلے دے لکھا جنبے خاکتو کلا کلا دا سی ہوئی خلق کنا ای ممکن ده که داسی سکتا که دکان یاری جیرا دنی اتان قبر و قوکر و جده جانده که سلور برا مکی دیشال سلامت سلور برا کالا مکی مغلی ده حضرت نوح علیہ السلام جوئے لارے سے عظم ہوئی اللہ رب جانده جو قبر رکی رایا تا نوح شخص دوتر یسیلی سنشوی عیسیٰ علیہ السلام تی تفوز کی داس دوتر یسیلی سنشو آغا زمانہ کے سرون سنی دل نو تاک ده حضرت ابراہیم علیہ السلام دو زمانے نداشو دشو مکی باز سر جیر رکی نید حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مبارک ہے جس دن داد اللہ نے تفوض کی خدا ادا سے بھی دستین والے ادا سا عزت تے خدا دے رہے ہیں دستین والے عزت تے خدا دے رہے ہیں خدا بعد دا جس تین یہ عزت والا اللہ اور کوئی نہیں دے کے تے تبقی دا طور کے مصیبت دے ہوئی ہے تبقی دا طور پر پچرا والی اغفل عزت کرا دے ورا جس دن بجنا اللہ نے حیا ور دیتا اللہ وہی ذات اغل ذات کو ذات ور کن جمال حیا را دے کے ذات کی ہے گیرا او ما ته وګورې چې ما نه ماته غواړي ډول کړو په دې کار مخه دا ټول کې راوړي نو را خوان کوي نو نه مزه کې دا کې چې دا په دې کې وړي دا ګناه په خپل ځای باندې دې دغم ښکاری کو او د بل نه عزت ته نور څه دې دې نو څه کې هغه دی نو دې دې مو دې په دې کې هر نو دې دې د ګور څه ده تا دې کرام دې دې هغه ځان لا خبر ته دا وسې نو څه دا دې نه دا مکمل نه جاي چې دا حرام ده زه نه نه دا حرام نه نه نه نیو دغه سانتی د دې د سټیو دې سټیو ایمان دې نه امه حضرت عیسی علیه السلام ته پوښتې قیامت ته وینا قیامت باندې وې مې ځا غمو خدای دې جون دې کړې قیامت لا کې ترې دغه واپس لا څنګه راغلي ور واپس کې کوم څه څنګه دا نه راځي دا هغه څه سوالې کله سره سوال دې زما د دې نه هو دې نه کې بیا هغه حالت نو ګور خدای نه سوال دې هغه حالت را باندې راځي دا نو دغه الله تبارک وتعالى حضرت عیسی علیه السلام ته وکړي او ظاهر دې دې دې خبرې چې الله قادر کوي چې کله قیامت کې دا ټول مخلوق په جنس شي او دا نه کسان د مخلوق په وړاندې ژوند دي باغو بار کې راځي چې هغه دې څنګه دې ژوند کې دې هغه دنیا کې او دا ځای یو دا دې کوي او ځل مو دې دا الله ورته دا ورته چې څنګه دې چا په نو په دې ساده پړې دي او کور کې دې دا انده زمانه د پاره دای شي بغیر دې نه چې هغه عیسی علیه السلام دې شرناه کولا دې دا دې اور بعد په ټول کې اندر زمانه بتا رہے چې یو دلی نه دا وا یو غټه خبره دا چې مصطفی بلال مصطفی دا ایته دا مردمان نه ای تر بچل گیاو کنه او په دې سات نه ترانو دعا کولم تاسو ورته دا پرې کړه کای په تور تنال نو کوم کوپل دی جو کتا ستا په دې دي چې دا به ورته راځي دا دا چې ته دا خبر تاسو ته کړې نه دی چې اسلام اسلام دې دې دې نه دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې خیر اگر واقعات پر پنجے باندھ لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا دھوم رم ہو جاتا ہے لیکن یہ سارے قدر سے بھی ہو جائے گا لیکن یہ ہوجان تو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرا سر کے دھوم رم ہو جاتا ہے غیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولے سے ہم بھائی کو ہم انکار اتنا ہو تو اور جس طرح کا دھوم رم خلق جگہ تلاش مسلمان کے دل آگئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دل ہو جاتا ہے یہ ہوجان یو جان هم د قران او د سماو دا وی د خیر دی الله خبر دی د په قام دا کی حضرت عیسی علیه السلام یو څه او دوی یو قران دی او هر مکه دی چې دا بس خبر والا خلاصہ کا عیسیٰ علیہ السلام اللہ آسمان تو اوکے گئے جی جیت آ گئے ملائکہ خان سر بس خبر باندھے اوکے گئے اور ان شاء اللہ سنگی قیامت کی گرا کی نہیں تھی زیادہ تو ملائکہ کو دو باندھے بات نہیں تھی اور جب امید کا خاطر طرف سے جسم امین آردہ پدے باندھے کرا کی دی تھی اور زیادہ آدم نظام پدے مرک باندھے چلے گا جب میرے بڑوں کا اچھا خدا کی جگہ ان شاء اللہ بند رکھے کیا کر جمع کرو یا دلائل کا جدید بیانی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دے رہے وہ تو باندھے پتا نے تو جن میں نے نہیں مل جائے اور بلا کرا کا پھر کرا غیر مذہب پھر کر کا جانا نہ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن میں نہیں امید کر تو قرآن اور حدیث میں دلائل مل گئی تھی تا حدیث حکم میں دلائل تھی کہ مطلب سے تواصل کر دی تھی کہ انکار کا دیا کو کر دے آگا مطلب ہے ان شاء اللہ ذکر کی دیتا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی سی جگہ ابھیان کو اسما کا نقصان رکھ رہی اعلان کے مشکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین مدد جا رہا کہ ماں سر کے دین کا حوالہ باندھ اس کی مدد کی اور دادا اللہ دین مخلوط تو اور پیتا جو کہ سکتا سو مرغی اور سر سے سو کو جیل اس کا کام دی سو کو بیچ کا کام دی ان کے تو خاندانوں میں سردار ہے کہ آگے کو اور میرے کا نہیں اس طرح مرغی تھی بے عیسیٰ علیہ السلام اللہ آسمان تو اٹھے گئے اور آگے مرض کو زیادہ نہیں دلوا گیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا ونجعله رسولا الله من يوجد رسول وتيغمبر نجعله إساد والسرواية قردوا من الذي رسول إلى بني إسرائيل بني إسرائيل كان بني إسرائيل تبدين يا رسول بيكو تيغمبر بدين أو أغيك بولا بأني قد جئتكم بعد المقدر بأني قد جئتكم بتاكيد سرمار ورسول ساتي آيات معجزات دلائل میں رب حکم کے طرف غلط کا سنا کبھی خبر باندھی کہ خدا اللہ سے رنگ بری دا آیتیں رب کا سو ظاہر میں سب کاری خطور موجودات دن کے لیے جن کے علیہ نے کبھی اعتبار لفظ آیتن مقرر آ گئے ورنہ موجودات اس کا سمے بھی گرتوں کی دیر موجودات کی جمع بتاروا خدا خدا دار ادا جان لو سن سلام کا یہ مات کی ہمارا ادا جان لو مسئلہ لگا جو موجودات کو دیں گے اور جب طرف سے آیتن لاگنے گے نو ګوره دا څو د حضرت عیسی علیه السلام د نبوت لپاره په دې کو کنه په دې هیڅ څه نه دی نو دا کله چې آیتن مصطفی راغلی دا څه معنا دې نه کوي هغه دې په سماره دې تاسو دا آیتن دلایل موجودات وروړي په صداقت قلبان دې مر رب دې طرف درک کا سنا دا